तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। खुशी से है खुशी तेरे गम से है गम तेरी खुशी से है खुशी तेरे गम से है गम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम मेरे प्यार की